Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Yanini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisichoridhiki akilikisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, mbona naishi sina tajibalaro. Oh, na ule utwendo mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunihie. Nikukicha vijembe dhara umaneno umasimango. Nishachoka wacho kweli ni kwenye. Nishachoka na kila donda lina historia. Madhara ya moto majivu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kidogo cha jasho langu ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Afadhali mimi nishakuzoea. Dharau mama yangu waje kukosea. Huwaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako. Pakara jona tahira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga pegi na matilapa nikapenda. Upepo kwenye begi au majina niyatenga. Tena nandika huu wimbo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunihie.